Now follow me. Now follow me. Now follow me. The best thing you can have. You'll never be depressed again. You'll never be sad. Κύριε Σιδηρόπουλε, ήρεμα τώρα. Ήρεμα. Ξέρουμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Εντάξει, αφήστε τώρα. Εντάξει, μην κάνετε εκεί υποδείξεις, γιατί αρκετά. Μέχρι εδώ. All your pain is cleansed. Now let's celebrate. Μην κάνετε εκεί υποδείξεις, γιατί αρκετά. Μέχρι εδώ. I tell you how you're gonna feel great. Μην κάνετε εκεί υποδείξεις, γιατί αρκετά. Μέχρι εδώ. The bottomy, the bottomy. You will have such fun. The pain starts when you start to think you're so much better dumb. Ήρεμα να ακούσουν και οι τηλεθεατές και οι εμπλεκόμενοι. Το να λέτε πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα. Ένα λεπτό. Ήρεμα, ήρεμα. Είναι ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως, ο Αβγενάκης. Είναι στο παράθυρο, στο κανάλι και είναι σε δύο παράθυρα, δύο αγρότες, τηλεφωνικά βεβαίως αυτοί, συνδικαλιστές πάνω από τα μπλόκα και εδώ με πολύ ύφος ματσό τους μιλάει από το παράθυρο και τους λέει αυτά που τους λέει, αυτό που ακούσαμε, αυτό το ύφος σε αυτή τη χρονική στιγμή που είναι στα μπλόκα, που θα κλιμακωθούν οι αγώνες και δείχνει πώς ακριβώς αντιμετωπίζει ο ίδιος ο Υπουργός τα πράγματα. Βέβαια, οι αγρότες θυμήθηκαν και παλιότερες συναντήσεις που είχαν με τον κύριο Αβγενάκη. Μας τις θυμίζει ο Βαγγέλης Βάγκος από το Άμπλοκα. Τα 10, παράδειγμα, από τα 100 μαντριά που πήραν αποζημίωση, τα 20 θα ξαναξεκινήσουν. Το 80% των κτηνοτρόφων έφυγε από το επάγγελμα. Αυτό βέβαια, γιατί να τον αγγίξει τον κύριο Αβγενάκη, μας ήρθε με το Πόρσε Καγκέν και περίμενε να του ανοίξουμε την πόρτα. Άνθρωποι μέσα στις λάσπες, χωρίς τρακτέρ, χωρίς σταγονίδια, χωρίς καρούλια, χωρίς πρόβατα, χωρίς σταύλους και μας ήρθε με το Πόρσε Καγκέν να μας πει τι. So all you freaks now in the world line up against the wall. This solution's perfect for one and all. Μην κάνετε εκεί υποδείξεις, γιατί αρκετά. Μέχρι εδώ. The bottomy, the bottomy. Well it won't hurt, will this. And even if it does, you won't remember it. Ο Πρωθυπουργός είναι πραγματικά ένας ηγέτης πολύ, πολύ μεγάλης διεθνούς ακτινοβολίας. Φύγαμε από τα αγροτικά, ακούσαμε τύπο αγρότης με την Πόρσε την Καγιέν που είχε πάει ο Αβγενάκης μες στις λάσπες. Ένας άλλος εκεί πάνω στον καυγά σήμερα το πρωί με τον Αβγενάκη είπε ότι τους είχαν και περίμεναν, τους είχε ο Αβγενάκης και περίμεναν 5-6 ώρες μέχρι να τους συναντήσει. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει όλο αυτό. Αγροτικό, έτσι πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Αλλά το σημαντικό είναι η δήλωση αυτή που ακούσαμε από τον κύριο Γεραπετρίτη και αυτός χτες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μίλησε με μετρημένα λόγια, λίγα είπε δηλαδή, για τον πρωθυπουργό της χώρας. Ο Πρωθυπουργός είναι πραγματικά ένας ηγέτης πολύ μεγάλης διεθνούς ακτινοβολίας. Είμαι ηγέτης πολύ μεγάλης διεθνούς ακτινοβολίας. Είμαι ο καλύτερος. Είναι πραγματικά ένας ηγέτης πολύ μεγάλης διεθνούς ακτινοβολίας. Νομίζω ότι το απέδειξε κατά τη διάρκεια της διαδρομής του. Είμαι ο καλύτερος. Μόνο ο κάλιστος. Μετριοπαθής και μετριόφρον. Μετριόφρον ο Μητσοτάκης, μετριοπαθής ο Γεραπετρίτης. Τον λέει είναι ένας ηγέτης διεθνούς ακτινοβολίας. Είναι ο ηγέτης με τη μεγαλύτερη ακτινοβολία. Είναι το νούμερο ένα. Παραπέρα δεν έχει να πάμε που έλεγε. Είναι πρώτος. Πόσο πιο μπροστά να πάει. Ο κύριος Γεραπετρίτης λοιπόν, υπουργός εξωτερικών. Μάλιστα το μεγαλείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, το μέγεθός του, η διεθνής ακτινοβολία του, τον έχει βοηθήσει και στη δουλειά του. Θέλω να σας πω. Και το λέω αυτό έτσι με ειλικρίνεια, ότι όταν ξεκίνησα τη θητεία μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν είχα αντιληφθεί και εγώ ο ίδιος το πόσο σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο έχει η Ελλάδα εξαιτίας ακριβώς του Πρωθυπουργού. Είμαι σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο. Δοξάστε με. Δεν είχα αντιληφθεί και εγώ ο ίδιος το πόσο σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο έχει η Ελλάδα εξαιτίας ακριβώς του Πρωθυπουργού. Κανείς. Ποιος το έχει αντιληφθεί. Τελικά το αντιληφθήκαμε όλοι. Εμείς το έχουμε καταλάβει εδώ σε εκπομπή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να το μάθει και περισσότερο ο κόσμος. Γι' αυτό μεταδίδουμε και αυτά τα ηχητικά. Εδώ ο Γεραπετρίτης λοιπόν του έλυσε τα χέρια η διεθνής ακτινοβολία του Κυριάκου Μητσοτάκη και είναι ένας πολιτικός, διεθνούς ηγέτης διεθνούς ακτινοβολίας. Πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί όλοι εμείς. Αντί λοιπόν να γιορτάζουμε κάθε μέρα και να δοξάζουμε κάθε μέρα, και το Θεό σιγά, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είμαστε μες στη μιζέρια και μες στην ακρίβεια και επειδή τσίμπησε λίγο το λάδι, επειδή τσίμπησε το τάδε προϊόν, το βρεφικό γάλα είναι 213%, δεν είναι και 1000% πιο ακριβό από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όλο αυτό έχει μεγεθυνθεί και όλο διαμαρτυρίες στον κόσμο και όταν δούνε κάμερα έξω από σούπερ μάρκετ αμέσως φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Ο κύριος Βορύδης που βγήκε σήμερα το πρωί προτείνει λύσεις. Έχει τεράστια εδώ σημασία. Μαζί με όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση κόνει όλα αυτά, και το μείον 5% και το καλάθι είναι σημαντικά μέτρα, να υπάρχει εδώ και σύμπραξη και συμμαχία με τους καταναλωτές. Έχει τεράστια σημασία η καταναλωτική συμπεριφορά. Τι να κάνει ο καταναλωτής. Να πάει να αγοράσει από εκεί που βρίσκει φθηνότερα. Τι να κάνει ο καταναλωτής. Να πάει να αγοράσει από εκεί που βρίσκει φθηνότερα. Ποιος φταίει λοιπόν για την ακρίβεια, μας το είπε ο υπουργός επικρατείας. Φταίει ο καταναλωτής που πάει και αγοράζει από τα ακριβά. Έχουν μια μανία οι καταναλωτές σε αυτόν τον τόπο, μόλις δουν ακριβό σούπερ μάρκετ, να μπουν σε αυτό. Δεν κυνηγάνε το άλλο το φτηνό σούπερ μάρκετ, κυνηγάνε το ακριβό. Το ίδιο γίνεται με όλα τα μαγαζιά. Και έτσι λοιπόν οι τιμές ανεβαίνουν. Άρα δεν φταίει η κυβέρνηση που δεν κάνει ελέγχους ή δεν επιβάλλει περιορισμούς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν φταίει ο καπιταλισμός που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Φταίει ο καταναλωτής ο Έλληνας, ο οποίος τρέχει και αγοράζει πάντα τα πιο ακριβά. Και δεν ψάχνει όπως πολύ εδώ σωστά και με φία προτείνει ο κύριος Βορύδης. Τι να κάνει ο καταναλωτής. Να πάει να αγοράσει από εκεί που βρίσκει φθηνότερο. Δηλαδή να αλλάξει καταναλωτική συνήθεια. Αυτό το κάνει ήδη, κύριε Βορύδη, όμως. Σας διαβεβαιώ, κυρία Αναστασόπουλου, πάλι εκπείρας. Και εκπείραση επαγγελματική σου εδώ, ότι μόλις δούνε οι εταιρείες να πέφτουν οι πωλήσεις τους, επί τόπου στη βδομάδα προσαρμόζουν τις τιμές. Ορίστε οι εταιρείες. Τι καλές που είναι οι εταιρείες και πώς αμέσως αφουγκράζονται. Λοιπόν, θα ψάξετε να βρείτε το φτηνότερο σούπερ μάρκετ. Αυτό κάνετε. Δεν έχει σημασία. Ο Βορύδης λέει άλλο. Θα ψάξετε να βρείτε το φτηνότερο. Όλοι εσείς έχετε οδηγήσει τις τιμές πολύ ψηλά, κάτι που ενοχλεί τα μάλα. Τον υπουργό εδώ και έκατσε και σκέφτηκε και βρήκε ότι φταίει ο καταναλωτής, ο οποίος πάει και αγοράζει τα ακριβά. Και δεν αγοράζει τα φτηνά. Μάλιστα, ο κύριος Βορύδης έχει και πρόταση πώς πρέπει από εδώ και πέρα αυτό που λέει καταναλωτικές συνήθειες να προσαρμοστούν. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν σπούδαζα στο εξωτερικό, έβγαινα και έβγαλα και κυρίους, ας πούμε, που πηγαίνανε στο σούπερ μάρκετ και παίρνανε μία φλίδα καρπούζι. Κορόιδευα εγώ. Μαθημένος από τα δικά μας που παίρναμε πάντα το καρπούζι ολόκληρο. Μία φλίδα καρπούζι. Και παίρνανε μία φλίδα καρπούζι. Κορόιδευα εγώ μαθημένος από τα δικά μας που παίρναμε πάντα το καρπούζι ολόκληρο. Έχει τεθεί το πλαίσιο, αν το έχετε καταλάβει. Τόστ, 4 τόστ για όλη την οικογένεια και μια φλίδα φέτα, θέλει να πει. Έλειπε φλίδα, δεν έχει σημασία. Ακόμη πιο λεπτή. Μια φλίδα καρπούζι. Δεν χρειάζεται ολόκληρο το καρπούζι. Καταρχάς πιάνει χώρο στο ψυγείο. Δεν χωράει τίποτα άλλο. Μετά, όταν το κόβεις, είναι βαρύ. Όταν το μεταφέρεις, κόβεται το χέρι. Μια φλίδα καρπούζι, για όλη την οικογένεια εννοείται. Επειδή ακριβώς κυνηγάμε τα φτηνότερα, σύμφωνα με την οδηγία. Προτροπή του κυρίου Βορύδη, το ολόκληρο καρπούζι θα το τρώνει πλούσιοι. Μεσάνυχτα στη γειτονιά κάνουν σεξ τις πιλωτές. Η φτώχεια, η γρήπη, η παγωνιά. Τι ψόφος είναι τώρα αυτός, το έχω δαγκώσει εδώ πέρα. Και ο πολιτσμάνος στη γωνιά, μες στο χιονιά. Please, please λέω, put the coat down slowly. Το υπόγειο έμπασε νερά, περνάει το τρένο και σφυρά. και κλαίν συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά. Σάγα! Σκασμός! Και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Το νυχτικό μου που είναι. Άντε, πας, τι του λέω, πάει, άντε, μέσα, φύγε από εδώ. Να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος. Και θα έχεις ένα ολόκληρο καρπούζι. Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης, βασιλιάς ταξιδευτής. Με ένα καρπούζι ολόκληρο. Όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς. Καρπούζια. Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής. Φυσικά. Αν ήμουν πλούσιος, αν ήμουν πλούσιος. Θα είχες πολλά καρπούζια. Καραβοκύρης, βασιλιάς ταξιδευτής. Με ένα καρπούζι ολόκληρο. Όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς. Καρπούζια. Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής. Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής. Θα είχες πολλά καρπούζια. Τώρα είσαι φτωχός, θα φας τις φλίδες καρπούζι που λέει, τα πολλά καρπούζια και τα ολόκληρα καρπούζια. Ποια είναι για τους πλούσιους, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το είπε ο κύριος Βορύδης, γιατί δεν έχετε σωστές καταναλωτικές συνήθειες και πάτε και κυνηγάτε τα ακριβά σούπερ μάρκετ. Έχετε μια μανία οι Έλληνες, επειδή σας κάναν αύξηση μισθού προφανώς γι' αυτό και πριν όμως, και πάτε και σπαταλάτε, πετάτε τα λεφτά στα ακριβά σούπερ μάρκετ ενώ πρέπει να αγοράζετε από τα φθηνότερα. Δεν το είχατε σκεφτεί εσείς, το έχει σκεφτεί κανείς από εσάς? Όχι. Το σκέφτηκε ο Βορύδης που πηγαίνετε όλοι στα ακριβά. Από αύριο λοιπόν, μια από το που ο κύριος Βορύδης, που είναι και σοβαρός της κυβερνήσεως, άριστος και αυτός, θα πάτε στα φθηνά. Θα ψάξετε να βρείτε τα φθηνά. Ξέρει ο Αποστόλης, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας, να σας πει ποια είναι τα φθηνά σούπερ μάρκετ για να μην πετάτε τα λεφτά, για να πέσουν και οι τιμές. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πέσουν οι τιμές. Αλλιώς θα είσαστε εκεί στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ και θα παραπονιέστε. Αν πας σε ένα σούπερ μάρκετ, βλέπεις τον κάθε πολίτη, στέκεται στα ράφια, κοιτάει, παίρνει το προϊόν, το ξαναβάζει πίσω, φτάνει στο ταμείο, ρωτάει πόσο κάνουν μέχρι εδώ την ταμεία και αν είναι κάτι παραπάνω, λέει βγάλ το. Τι να κάνει ο καταναλωτής? Να πάει να αγοράσει από εκεί που βρίσκει φθηνότερο. Αυτά που αγόραζα πριν από 2 χρόνια με 50 ευρώ... Σήμερα θέλω πάνω από 80. Τώρα το 50 ευρώ είναι σαν να έχουμε στέπνει σε 20 ευρώ. Να πάει να αγοράσει από εκεί που βρίσκει φθηνότερο. Με ένα πεντάρικο έκανε σχεδόν τα ψώνια της εβδομάδας. Σχεδόν. Το πεντάρικο κάνει για 1-2 μέρες. Να πάει να αγοράσει από εκεί που βρίσκει φθηνότερο. Ναι, βεβαίως φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι που ακούσαμε μόλις και το δίκιο το έχει ο κύριος Βορύδης. Εννοείται, το καταλαβαίνει ο καθένας. Να πάτε να αγοράσετε από εκεί που υπάρχουν τα φθηνότερα. Σε λίγο θα πέσει και πρόστιμο στους πολίτες που δεν πάνε να αγοράσουν από τα φθηνότερα. Και πάνε και αγοράζουν από τα ακριβότερα. Όλα αυτά κάπως είναι μελαγχολικά. Όχι τόσο, γιατί δείχνει ότι οι Έλληνες είναι πολύ πλούσιοι και πάνε στα ακριβότερα. Εν πάση περιπτώσει, στην ήδη ευτυχισμένη έτσι κατάσταση, χαρούμενη κατάσταση και στην ευμάρεια, έρχεται μια είδηση που μας πάει ακόμη πιο μπροστά. Ο Λοβέρδος κάνει κόμμα, αλλά δεν μας το είπε. Καταρχάς, θα κάνετε κόμμα ή όχι? Ναι. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα! Θα κάνετε κόμμα ναι. Τώρα στις ευρωεκλογές? Ναι, ναι, ναι, ναι. Κόμμα στις ευρωεκλογές? Ναι, ναι, ναι, σας το απαντάω, ευθαρσώ. Θα είστε εσείς υποψήφιος στους ευρωβουλευτές? Θα είμαι, ναι. Θα πάτε και στις Βρυξέλλες αν εκλεγείτε? Βεβαίως θα πάω. Πολιτικά πού θα τοποθετείτε αυτό το κόμμα? Ανάμεσα. Ανάμεσα σύρο και τζιά, η τρύφη των είναι ρατσιά. Η τρύφη των είναι ρατσιά. Ανάμεσα στο χώρο του κέντρου, για να μην λέω περισσότερο. Άρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ. Καλά τα λέτε. Όταν θα το ανακοινώσω, δεν το ανακοινώνω απόψε. Ο αφέντης μου, ο Βροντάκης, αραβωνιάζει απόψε το γιο του Μανούσο. Αλλά δεν στο λέω. Ο απόψε λέτε ότι θα το κάνετε. Ναι, ναι. Έχω ακόμα δρόμο να διανύσω, δρόμο προετοιμασίας. Το όνομα όταν... το έχετε βρει? Όλα τα έχω βρει. Αλλά δεν στο λέω. Όλα, αφού σας είπα στον Άριο Πάγο, είδα το εμπρός. Το εμπρός είναι σύνθημα. Το εμπρός είναι του Μακρόν. Είναι σύνθημα. Το σκεφτήκατε μου. Λοιπόν να πάτε σε αυτό το εμπρός? Δεν το σκέφτηκα από το εμπρός. Είναι σύνθημα που έρχεται από πίσω, από βαθιά, από πολλά κινήματα στην ναι. Ευρώπη. Αλλά δεν στο λέω. Το δεν εμπρός. Το σκέφτηκα από το εμπρός. Είναι σύνθημα που έρχεται από πίσω. μέρες που είναι. Δεν το σκέφτηκε από το εμπρός, είναι σύνθημα που έρχεται από πίσω. Το εμπρός ήταν το μεταξύ σύνθημα του Μακρόν, όντως θα κάνει κόμμα, αλλά δεν μας λέει πότε. Και έχουμε μείνει όλοι με την απορία από χθες το βράδυ, πότε ακριβώς θα κάνει κόμμα. Είναι η ίδια απορία που θα βρούμε το φτηνό σούπερ μάρκετ που λέει ο Βορύδης. Γενικώς είμαστε όλο απορίες και πρέπει να ψάχνουμε εμείς. Τίποτα δεν μας δίδεται έτοιμο σε αυτόν τον τόπο. Εκεί οφείλεται η εγρήγορση που έχει ο ελληνικός λαός και η ξυπνάδα του ελληνικού λαού. Αυτό το ταπεραμέντο το μεσογειακό που δεν χάβει τίποτα. Αυτό ακριβώς οφείλεται σε αυτά. Ότι πάντα μας δίνουν το μισό και πρέπει εμείς να ανακαλύψουμε το άλλο μισό. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, αυτά τα είπε χτες βράδυ, αλλά δεν μας είπε ακριβώς πότε θα είναι το κόμμα, τι θα είναι, πώς θα λέγεται κτλ. Το κάνει συνέχεια αυτό από πέρυσι, πρόπερσι, πότε έφυγε από το Πασόκ. Κάνει ανακοινώσεις, μάλιστα κάνει και εκδηλώσεις, να πει ότι θα κάνει κάτι. Δεν το λέει εκείνη τη στιγμή, είτε στην τηλεόραση είτε στην εκδήλωση, αλλά λέει ότι στο μέλλον θα μας πει τι θα κάνει. Εγώ έχω πει και το ξαναλέω για άποψή σας. Από τις 15 Ιανουαρίου, ενώ μέχρι τώρα κρατιέμαι επί ένα χρόνο μετά τις προεδρικές εσωκομματικές εκλογές μόνο στα εξωτερικά θέματα, ναι. Από τις 15 Ιανουαρίου και μετά θα βγω πολύ μπροστά. Μάλιστα. Το Νοέμβριο θα κάνω, έχω κλείσει ήδη αίθουσα στο κέντρο της Αθήνας 20 του μηνός Νοεμβρίου για μια πολιτική συγκέντρωση. Ναι. Και πριν τα Χριστούγεννα θα ανακοινώσω την επιλογή μου. Δεν θα αργήσω. Στις επόμενες εβδομάδες θα πάρω τις τελικές αποφάσεις και θα τις ανακοινώσω. Αλλά ένα να κρατήσετε από αυτή τη συγκέντρωση. Ίσως κάποιοι από τα λεγόμενά μου βγάζουν συμπεράσματα. Δεν τους αδικώ. Θέλω να βγουν συμπεράσματα από αυτά που λέω. Θέλω να βγουν πολιτικά συμπεράσματα και εκτιμήσεις από αυτά που είπα για τις αναγκαίες επόμενες κινήσεις. Απλώς θα μου δώσετε λίγες εβδομάδες ακόμα καιρό να ολοκληρώσω αυτές τις συζητήσεις και να ανακοινώσω τις αποφάσεις μου. Κρατήστε από απόψε. Θα είμαι παρόν σε κάθε περίπτωση. Θα είμαι παρόν σε κάθε περίσταση. Αλλά δεν σας λέω. Θα κάποια στιγμή θα σας πω. Σήμερα σας φώναξα εδώ να σας πω ότι θα κάνω άλλη εκδήλωση που θα ανακοινώσω στην άλλη εκδήλωση. Αυτό είχε γίνει το Δεκέμβρη. Τους φώναξε εκεί όσοι πήγανε για να τους πει ότι σε άλλη εκδήλωση θα ανακοινώσει κάτι. Και πήγαν αυτοί. Προφανώς θα πάνε και στην επόμενη εκδήλωση. Αλλά δεν σας λέω, όπως ο Τζανετάκος στην γνωστή ταινία, με τους Βροντάκηδες και τους Φουρτουνάκηδες που δεν έλεγε, αλλά τα είχε πει όλα. Εδώ δεν μας τα είπε και όλα και περιμένουμε και όλα. Και περιμένουμε γιατί έχουμε αγωνία για το μέλλον του τόπου. Είναι ένα εθνικό κεφάλαιο ο Ανδρέας Λοβέρδος. Πρέπει να χαράξει και αυτός τη γραμμή και να συνεισφέρει και να εισφέρει στον τόπο, στις αγωνίες του τόπου και στα διέξοδα. Μέχρι και τη Χριστοφιλοπούλου πήραν στη Νέα Δημοκρατία. Το Λοβέρδο όχι. Πολύ του στήχησε όλο αυτό και βγήκε και ανακοίνωσε ότι θα κάνει κόμμα, αλλά θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Δεν έχει εκκλησία ομοφιλόφιλους. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να το βεβαιώσει? Όχι, το είχε πει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας πριν κάνα δύο εβδομάδες. Σήμερα το πρωί όμως το είπε ακόμη πιο ωραία ο Σταρ Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Οι άνθρωποι αυτοί που θα ψηφίσουν αυτό το νομοθέτημα παραμένουν μέλη της Εκκλησίας? Τη στιγμή που ποδοπατούν το δόγμα και το ήθος Εκκλησίας. Όχι, λέτε, όποιοι το ψηφίσουν. Εσείς τι λέτε? Να κάνω μια ερώτηση. Μπορώ να είμαι μέλος του Sky και την ίδια στιγμή να αντιπαλέω το Sky? Να αντιστρέψω το ερώτημα. Μπορώ εγώ να είμαι μέλος της Εκκλησίας και να είμαι ομοφιλόφιλος? Ναι, όχι. Ναι, αλλά υπάρχει ομοφιλοφιλία στην Εκκλησία, δεν υπάρχει? Ακούστε. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Μπορώ εγώ να είμαι μέλος της Εκκλησίας και να είμαι ομοφιλόφιλος? Ναι, όχι. Ναι, όχι. Όποιος έχει λοιπόν οποιοδήποτε στοιχείο, οποιαδήποτε γνώση τέτοιου θέματος, να το καταθέσει αμέσως στην Ιερά Σύνοδο ή στον κατατόπους Μητροπολίτη για να επιβληθούν τα υποτενιών κανόνων προβλεπόμενα. Θα κλείσουν οι μισές εκκλησίες, αν όποιος έχει τα στοιχεία πάει εκεί. Δεν χρειάζονται στοιχεία. Κάποια πράγματα φαίνονται. Κάποια άλλα λέγονται. Κάποια άλλα γίνονται. Όλοι είμαστε μάρτυρες, γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Εδώ κάθετος ο Μητροπολίτης, δεν υπάρχει ομοφιλοφιλία στην Εκκλησία. Διότι αυτό αντίκειται στους κανόνες και διάφορες άλλες λέξεις πολύ όμορφες για ένα θέμα πολύ γαργαλιστικό για Μητροπολίτες. Συνέχεια με αυτό ασχολούνται. Συνέχεια κάθε μέρα 2-3 Μητροπολίτες θα βγούνε να πούνε για αυτά τα θέματα και πόσο κακή είναι η ομοφιλοφιλία. Η κυρία Γεροβασίλη είχε καιρό να μιλήσει. Είναι η αλήθεια. Μίλησε, θυμόσαστε, όταν είχε βγει ο Κασελάκης που μας έλεγε, είχε κάνει κάτι γκάφες. Τότε, τώρα δεν πολύ κάνει γκάφες γιατί δεν πολύ μιλάει. Αλλά όποτε βγαίνει θα κάνει μια ωραία γκάφα ο Κασελάκης. Είχε πει τότε ότι θέλει 2 μήνες να προσαρμοστεί πέρασαν 5 και από ό,τι φαίνεται μάλλον προσαρμόστηκε. Στηρίζουμε τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος ο ίδιος βεβαίως ήθελε ένα χρόνο. Ξέρουμε όλοι ότι προέρχεται από μια άλλη πραγματικότητα και βεβαίως ήθελε ένα χρόνο προσαρμογής σε αυτή την πραγματικότητα, τον οποίο το δικαίωμα αυτό το είχε και το αναγνωρίσαμε όλοι. Πάλι καλά. Τελείωσε δηλαδή το χρόνος προσαρμογής, όπως μας διαβεβαίωσε η κυρία Γεροβασίλη. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πολλά ευχάριστα έχουμε σήμερα. Προτάσεις για να πέσει η ακρίβεια, θα πέσει από αύριο και θα ψάχνετε όλοι τα φθηνότερα και όχι τα ακριβότερα που πάτε μέχρι τώρα. Ο Λοβέρδος κάνει κόμμα με νύφες και μαγκόνια. Ο Κασελάκης τελείωσε την προσαρμογή, οπότε από εδώ και πέρα θα πάει φαντάρος όμως τώρα πάνω που αρχίζουμε να τον έχουμε προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Θα τον χάσουμε για λίγο, αλλά δεν πειράζει. Και έχουμε και διεθνούς ακτινοβολίας πρωθυπουργό, όπως είπε ο Γεραπετρίτης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ευχάριστα και πολύ θετικά να βλέπουμε και μισογεμάτο το ποτήρι, εντελώς γεμάτο το ποτήρι κάποια στιγμή και όχι μόνο με μιζέρια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες που έδωσε συνέντευξη στο Sky, χαρακτήρισε, παρομοίασε τις καταλήψεις με ληστεία. Αυτό είπε, καταλήψεις, φοιτητές, η νέα γενιά, το μέλλον, καταλήψεις που σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι μια μορφή αγώνα πιο ακραία από τις συνηθισμένες μορφές, ναι, αλλά όμως είναι μια μορφή αγώνα, καταλήψεις που έχουν φέρει αποτελέσματα και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες του κόσμου. Χωρίς αυτά δεν προχωράει η κοινωνία, αν δεν έκανε και αυτά, ακόμη και τα ακραία σε μορφές διαμαρτυρίες, θα έμενε καθυλωμένη η όποια κοινωνία. Αν είμαστε ελεύθεροι είναι λόγω μιας κατάληψης επανάστασης που έγινε το 21. Αν έχουμε δικαιώματα εργατικά είναι λόγω μιας κατάληψης επανάστασης, διαδήλωσης που έγινε κάποτε. Όλα αυτά έχουν λυθεί στα μυαλά των ανθρώπων, της ανθρωπότητας. Παρόλα αυτά βγαίνει ο Πρωθυπουργός και χαρακτηρίζει ληστεία της κατάληψης. Και οι Πριτάνες έχουν μια ευθύνη να ενημερώνουν για παράνομες πράξεις, έτσι ώστε να μπορεί η αστυνομία να παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται και να μπορεί να εκενώνει τέτοιες καταλήψεις, η οποία κατάληψη από τη φύση της είναι μια παράνομη πράξη. Διότι μια εντός εισαγωγικών δημοκρατική διαδικασία, μια συνέλευση φυτών, δεν μπορεί να δικαιολογεί μια παράνομη πράξη. Είναι σαν να βρισκόμαστε εμείς εδώ πέρα, στο στούντιο, και να λέμε είμαστε 10 άτομα, αποφασίζουμε δημοκρατικά να πάμε να ληστέψουμε το διπλάνο μπακάλικο. Δεν γίνεται. Η κατάληψη από τη φύση της λοιπόν είναι μια πράξη η οποία είναι παράνομη. Η υποκλοπή είναι νόμιμη. Η κατάληψη είναι παράνομη. Στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη, πολύ σωστά τα λέει. Οι υποκλοπές ήταν ό,τι πιο νόμιμο έχουν γίνει από κυβερνητικό κτίριο και επιτελείο. Ενώ οι καταλήψεις που κάνουν οι φοιτητές, επειδή ακριβώς ένα άρθρο του συντάγματος καταπατάται και κουρελιάζεται από την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση, γιατί αυτό ακριβώς γίνεται, το άρθρο 16 απαγορεύει πανεπιστήμια ιδιωτικά ή μη κερδοσκοπικά ακόμη. Τα απαγορεύει. Και επικαλούνται οι ίδιοι το άρθρο 28 του συντάγματος, το οποίο όμως λέει ότι οι διεθνείς συνθήκες συμβάσεις που υπογράφει η χώρα υπερτερούν άλλου νόμου, όχι άλλου άρθρου του συντάγματος. Έχουν κουρελιάσει, τσαλαπατήσει το σύνταγμα και φταίνε και παράνομοι είναι οι φοιτητές και όχι η κυβέρνηση και όποια πλειοψηφία το κάνει αυτό, και θα είναι και άλλα κόμματα, δεν θα είναι μόνο το κυβερνητικό. Όμως μπορεί να τα λέμε εμείς αυτά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ποιοι είμαστε? Υπάρχουν άνθρωποι εντελώς αντικειμενικοί στο πλαίσιο του πνεύματος Γεραπετρίτη που έχουν να πούν μόνο καλά λόγια. Αδωνής Γεωργιάδης. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ και πρέπει να το πω, γιατί άξιζε να ακουστεί πριν κατέλθω του βήματος, ότι τίποτα από όλα αυτά που είπαμε δεν θα είχε συμβεί σήμερα χωρίς τη δική σας καθημερινή καθοδήγηση και εμπλοκή, και γι' αυτό σας αξίζω συγχαρητήρια. Βασίλης Κικίλιας. Κύριε Πρόεδρε, εσείς και η κυβέρνησή σας αντιμετωπίσατε με πολύ μεγάλη επιτυχία όλες τις προκλήσεις των τελευταίων ετών. Ντόρα Μπακογιάννη. Ο Μητσοτάκης έχει σήμερα απίστευτη αξιοπιστία όταν μιλάει. Μάκης Βορύδης. Όταν εμφανίζονται πολιτικός του διαμετρήματος και της εμβελίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις αγάπης και σεβασμού προς το πρόσωπό του. Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Κύριε Πρωθυπουργέ, και σας το λέω εγώ που αν και έφτασα στρατηγός, ξαναγίνομαι στρατιώτης αυτή τη μάχη μαζί με τον στρατηγό. μπροστά. Νίκος Χαρδαλιάς. Ο πρωθυπουργός είναι ένας πραγματικός ηγέτης. Μπάμπης Παπαδημητρίου. Οι Ευρωπαίοι εμπιστεύονται το Μητσοτάκη. Τον εμπιστεύονται τόσο πολύ που μερικές φορές λέμε βρε παιδί μου, μπράβο. Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Οι Βρετανοί λέει θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντί για τον Μπόρις Τζόνσον. Μην σου μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε. Δόμνα Μιχαηλίδου. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη και χαρούμενη που έχουμε αυτόν τον πρωθυπουργό. Θεωρώ ότι είναι one in a million. Δημήτρης Κερίδης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματικά επειδή ήμουν στην αίθουσα, μπορώ να σας πω ότι έλαμπε. Γιάννης Λοβέρδος. Αυτό που λένε οι πολίτες που με σταματούν στον δρόμο είναι ένα πράγμα. Ευτυχώς που σε συνθήκες πανδημίας έχουμε κυβέρνηση τον Κυριάκο για τη Νέα Δημοκρατία. Στέλιος Πέτσας. Ποιος την εμπνέει, την σταθερότητα και την εμπιστοσύνη. Και αυτός που την εμπνέει είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιάννης Οικονόμου. Όπως είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία. Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο πρωθυπουργός είναι πραγματικά ένας ηγέτης πολύ μεγάλης διεθνούς ακτινοβολίας. Όλο αυτό εμπλουτίστηκε με την φρέσκια σημερινή χτεσινή δήλωση, χτεσινοβραδινή του κυρίου Γεραπετρίτη. Τα υπόλοιπα είναι παλιά, τα εμπλουτίζουμε. Καλύτερη η Μιχαηλίδου που είπε ένα στο εκατομμύριο. Η Φωτίου είχε πει κάθε 100 χρόνια για τον Τζίπρα. Εδώ είναι, έχουμε πιο καλά αποτελέσματα και νιώθουμε πιο ευτυχείς με αυτή την κατάσταση. Να το πούμε και καθαρά, είναι θεόσταλτος. Σήμερα βγήκαμε στα παλιά μας τέτοια και είμαστε όλοι εδώ. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ ψηλός, ίσα με τον πόη μου θα είναι. Δοξάστε με. Θεόσταλτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Είμαι εγώ. Δοξάστε με. Δοξάστε τον λοιπόν. 2-11-10-80-8-80, αν θέλετε να τον δοξάσετε. Σημειώνει όνομα, επίθετο και ό,τι ακριβώς θέλετε να πείτε, τις δικές σας δοξασίες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε θέλετε. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα, το βλέπω εγώ εδώ. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Το Χάρβαρντ είναι καλό πανεπιστήμιο από ό,τι καταλαβαίνω, ε. Πολύ καλό. Αν το λέει ο Κυριάκος, είναι καλό, ναι. Μπήκα στο Χάρβαρντ, αποφύτησα αριστούχος. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφυτεί κανείς αριστούχος, επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ναι, όχι, ρε παιδί μου, είναι το καλύτερο από το Χάρβαρντ. Αν το λέει ο Κυριάκος, είναι καλό. Δεν είναι έτσι κι αλλιώς καλό. Α, δεν μου λέει. Εμπιστεύεσαι τον Κυριάκο. Εμπιστεύεσαι το Χάρβαρντ. Τέλος. Δηλαδή, αν αυτός που εξυπηρετεί τα συμφέροντα καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον το λέει, τότε. Τότε τελείωσε. Τελείωσε. Δεν μου λες, ποιοι έχουν τελειώσει το Χάρβαρντ, ας πούμε, όλοι αυτοί που έχουν τελειώσει το Χάρβαρντ, οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί κτλ. Αφού βγάζει σωστούς ανθρώπους και με γνώση, γιατί ο κόσμος έχει αυτά τα χάλια, ρε φίλε. Ορίστε. Άρα, πάμε κι εμείς Χάρβαρντ να γίνουμε κι εμείς, να καταλάβουμε πώς δημιουργούνται τα χάλια. Να γίνουμε κι εμείς υποψήφιοι πρωθυπουργοί με έναν τρόπο. Δεν κατάλαβα. Ο Σαμαράς, ας πούμε, τι καλύτερο έχει τον Καϊδό. Ο Σαμαράς τι καλύτερο έχει. Ναι. Το WiFi. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε δωρεάν ασύρματο WiFi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Να πρέπει να το κάνει τώρα που το παντεύω. Το κάνω, μα και γι' αυτό το είπα. Α, ναι, με συγχωρείτε, δεν θυμόμουν. Έγινε το WiFi, τελείωσε και το WiFi να μου. Τελείωσε. Μα έχει κι άλλα βέβαια, το Μητσοτάκης έχει. Κοίταξε, Αποστόλη, να μην τους αφήσουμε να φύγουν από τη χώρα. Εγώ ζω με αυτό το όνειρο βέβαια, ουτοπία είναι. Να μην φύγουν από τη χώρα που λέει να φύγουν από τη χώρα και πλησιάζουν. Να μην φύγουν από τη χώρα και να τους πάρουμε όλα τα λεφτά. Μόνο αυτό τους πονάει. Η τσέπη τους πονάει, τίποτα άλλο. Αυτό ξαναπέστο. Μπράβο. Όχι, το άκουσα, το άκουσα. Το άκουσα, μην το ξαναπείς. Για να πληρώσουν και τις ζημιές που έχουν κάνει. Είχα πάει στο μάρκετ πριν τρεις μέρες και ακόμη η κυρία Δήμνα λέει 4 φέτες ζαμπών, 4 φέτες για τόστ εννοώ. Ναι, ναι. Τυρί. Δηλαδή, κάτσε, δεν πέρασε 2 μέρες. 4 τόστ θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτες να τις πετάξει μισές. Εσύ πόσα τόστ έφαγε σήμερα. Κρατήθηκα, έφαγα μισό για να φτάσει για όλη την οικογένεια. 4 τόστ, Γιώργο, χορτένει η οικογένεια όλη. Τι λέει, ρε φίλε. Τι ταράδες είναι αυτοί. Έφαγα μισό. Τι άλλοι ταράδες είναι αυτοί, δεν ντρέπονται. Βγαίνουν και λένε τις μαλακίες και δεν ντρέπονται. Καλέ, άμα ντρεπόντουσαν αυτή τη δουλειά θα κάνανε. Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, άκουσα τώρα. Παλιά ήσασταν σε ένα σταθμό άλλων. Ιστορία τέλος πάντων. Και πριν σας ακούσω, άκουγα τον Νιφλή με τον Παυλόπουλο. Το παίζανε λιχουδιάδες πόσες τσιρόπιτες και μπουσγάτες είχαν να φάει το πρωί. Και τώρα πιστεύει αυτός ότι με τέσσερα τόστ χορταίνει ολόκληρη οικογένεια. Τέσσερα τόστ, Γιώργο, χορταίνει οικογένεια όλη. Παλιά αυτό έκαναν. Έπαιρναν, βάλε λέει 10-15 φέτες. Τις μισές πέταγε. Είναι το πιο αισθρό πράγμα δηλαδή που έχω ακούσει ποτέ από ανθρώπους και μάλιστα δημοσιογράφοι που διαμορφώνουν και τη γνώμη του κόσμου. Τώρα ο κόσμος που διαμορφώνει τη γνώμη του από αυτούς είναι άξιος μοίρας του όμως. Ναι, χρειάζεται, λέει, αλλά τους είχα συγχαθεί, δηλαδή πριζόταν το στομάχι μου με το πόσες τυρόπιτες έφαγε ο Παυλόπουλος και πόσες μπουγάτες και τώρα κάθονται και λένε αυτά τα πράγματα. Να σου πω κάτι άλλο, να κάνουμε απεργία, να κάνουμε κινητοποίηση, αλλά μην φτάνουμε στα άκρα, δεν θα κλείσουμε δρόμου τώρα και πανεπιστήμια, ρε παιδί μου. Να βάλουμε το καπέλο μας στραβά, ας πούμε. Έτσι όπως κάνουν στην Ιαπωνία. Α, θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Θα μπορούσε, ας πούμε, να κάνουμε μια απεργία ιδιωτικά. Ο Κυριάκος πώς κλαίει ιδιωτικά. Ναι, μπράβο, ναι. Νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε? Και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση και ιδιωτικά μπορεί και, να έκλαψα. Να κάνουμε μια ιδιωτική απεργία, μια ιδιωτική κατάληψη, μια ιδιωτική πορεία. Ακριβώς. Δεν κατάλαβα. Κάνε μια πορεία από το σαλόνι μέχρι την κρεβατοκάμαρα. Μικρή, αυτό. Μικρή, τι να κάνουμε τώρα. Φεύγει από τη δουλειά, πα σπίτι σου και λε: κάνω απεργία τώρα. Ναι. Βλέπω τηλεόραση και γυρίζω στραβά, ας πούμε. Ωραία. Και περπάτα στο πεζοδρόμιο, ας πούμε, πιάσε και έναν τυχαίο εκεί αγκαζέ και πες του: πάμε, ξέρω εγώ, μέχρι το σούπερ μάρκετ. Πορεία. Ναι, πορεία. Ιδιωτική πορεία αυτή. Τι αλυταράδες είναι αυτοί. Έλα, καλέ, σταμάτα, τα παράλες, δεν θα ήθελα. Δεν τα παραλέω, προσπαθώ και συγκρατούμε και είμαι κομψό. Αυτό γιατί αν δεν ήμουν και έλεγα αυτά που σκέφτομαι, θα ακούγονταν μόνο μπιπ. Μπιπ, μόνο αυτό θα ακούγονταν. Ο Πρωθυπουργός είναι πραγματικά ένας ηγέτης πολύ μεγάλης διεθνούς ακτινοβολίας και το λέω αυτό έτσι με ειλικρίνεια, ότι όταν ξεκίνησα τη θητεία μου στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν είχα αντιληφθεί και εγώ ο ίδιος το πόσο σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο έχει η Ελλάδα εξαιτίας ακριβώς του Πρωθυπουργού. Το λέει με ειλικρίνεια όμως. Να εκτιμήσουμε, δεν έχει λόγο να πει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει κίνητρο. Οπότε το λέει με ειλικρίνεια ότι ο Πρωθυπουργός είναι ένα. Έχει διεθνή ακτινοβολία. Πολύ σημαντικό για όλους εμάς τους Έλληνες. Μας κάνει περήφανους. Αυτό πραγματικά μας κάνει περήφανους. Θα ακούσουμε έτσι δύο φωνές για το θέμα τα απόνερα, μάλλον, του γάμου των ομοφύλων. Ο ένας είναι ο Μητροπολίτης Κέρκυρας Νεκτάριος. Μιλάει για τα παιδιά. Αναφέρει η ανακοίνωση συγκεκριμένα πως η Εκκλησία θεωρεί ότι τα παιδιά καταδικάζονται. Αυτό το ρήμα χρησιμοποιεί, να ζουν σε ένα περιβάλλον σύγχυσης των γονεϊκών ρόλων, να μην μεγαλώνουν, να μεγαλώνουν χωρίς τον πατέρα ή τη μητέρα. Εγώ ερωτώ, δεν υπάρχουν παιδιά που να μεγαλώνουν χωρίς τον πατέρα ή τη μητέρα? Γιατί αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά που θα είναι από ένα ομοφυλοφιλικό γάλα θα πρέπει να είναι διαφορετικά? Γιατί θα πρέπει εισαγωγικά να στιγματίζονται. Άλλο το θέμα της ορφάνειας και άλλο το θέμα των παιδιών τα οποία θα προέρχονται από ιδρύματα και τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν ερωτηθεί αν θέλουν να ζήσουν σε ένα περιβάλλον δύο ομοίων ανθρώπων, δηλαδή δύο ανδρών ή δύο γυναικών. Αν υπήρχε η συγκατάθεση και η οριμότητα, τότε δεν θα είχαμε κάποιον λόγο. Ποια παιδιά έχουν ερωτηθεί για να έρθουν στη ζωή, πρώτον. Ποια παιδιά έχουν ερωτηθεί για να έχουν αυτό το μπαμπά, αυτή τη μαμά, κανένα. Ποια παιδιά έχουν ερωτηθεί για να έχουν αυτό το μπαμπά, αυτό το μπαμπά, αυτή τη μαμά, αυτή τη μαμά. Ποια παιδιά έχουν ερωτηθεί για να βαφτιστούν όταν είναι ενός έτους που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ποιος ρωτάει τα παιδιά για διάφορα θέματα και ξαφνικά τώρα αποφάσισε η Εκκλησία ότι αυτά τα παιδιά που είναι από ομόφυλα ζευγάρια, όπως και αν έχουν προκύψει, θα τα ρωτάει ή θα περιμένει τόσο καλή η Εκκλησία να φτάσουν στα 18 και μόνοι τους να αποφασίσουν. Πολύ σωστό βέβαια για τα παιδιά. Αυτό θα πρέπει να γίνεται για όλα τα παιδιά. Να οριμάζουν και να παίρνουν τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν. Μια ψύχρεμη φωνή ήταν αυτή του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκταρίου. Η άλλη ψύχρεμη φωνή του Μητροπολίτου Πειραιός. Να την ακούμε τώρα. Ναι. Από αγάπη στα παιδιά αυτά η Εκκλησία δεν πρέπει να τα βαπτίσει. Γιατί? Διότι αν τα βαπτίσει θα απενοχοποιήσει στα παιδιά αυτά την αντίληψη ότι αυτό που κάνουν οι κηδεμόνες είναι κάτι αφάμαρτο και κακό. Και θα την πληρώσουν τα παιδιά, δηλαδή. Αυτό λέτε, σεβασμιότατε. Θα γίνουν και αυτά. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν. Όχι. Τα παιδιά δεν έχουν εκείνη την. Από αγάπη λοιπόν στα παιδιά Δεν τα βαπτίζομαι για να τους πούμε ότι παιδί μου, αυτό που κάνουν οι κηδεμόνες σου δεν είναι κατά Θεόν. Δεν είναι σωστό, δεν είναι ορθό, δεν είναι ανθρωπολογικά δέον. Άρα λοιπόν μην το κάνεις και εσύ στη ζωή σου αυτό. Γιατί αν κάνουμε το αντίθετο, τότε δεν αγαπάμε τα παιδιά, αγαπάμε τον εαυτό μας, για να μου πείτε εσείς, όχι εσείς, ή οποιοδήποτε, μπράβο συμβασμιότατε, έχετε ανοιχτότητα, είστε άνθρωπος συν και όχι out. Δεν είστε σκοταδιστής και φονταμενταλιστής, είστε άνθρωπος και, και τα παιδιά να καταστραφούν οδηγούμενα σε έναν λανθασμένο ερωτισμό. Γιατί η ομοφιλοφιλία είναι μια τραγωδία, αγαπητοί. Είναι έκπτωση από τον αληθή ερωτισμό. Ο ερωτισμός είναι ένας. Άνδρας, γυναίκα. Αυτή είναι η ευθύνη. Άλλωστε, ομοφιλοφιλία δεν υπάρχει. Τι υπάρχει? Απομίμηση στα άτεχνη του εταίρου ρόλου. Και δηλαδή, εδώ έχουμε έναν άντρα που κάνει τη γυναίκα και μια γυναίκα που κάνει τον άντρα. Και αυτό έρχεται η πολιτεία και το θεσμοθετεί. Τι να πω, λυπούμε για την ανθρώπινη έκπτωση. Τίποτα άλλο δεν έχουμε. Σεβασμιότατε, ανθρώπινη επιλογή είναι τώρα σε προφανώ αυτό. Προφανώς. Τι επιλογή, επιλογή. Ανθρώπινη επιλογή. Απευθυσμένο να τον κάνει γενετικό μόριο. Αυτό είναι τραγωδία. Ο απευθυσμένο να γίνει γενετικό μόριο. Και τα λέμε και δεν τρεπόμαστε. Του απευθυσμένου τα 9 μέρα. Εδώ λοιπόν ο Μητροπολίτης, εγώ τον απολαμβάνω πάντα όταν βγαίνει και λέει αυτά τα επιστημονικά τεκμηριωμένα και κυρίως βγαλμένα μέσα από τη ζωή. 100 μέτρα να έχεις περπατήσει σε κάποιο δρόμο, να έχεις μιλήσει με 5 ανθρώπους, καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό δεν στέκει με τίποτα, όλο αυτό έτσι όπως το περιγράφει, και κυρίως εδώ για τα παιδιά το πολύ τεκμηριωμένο που είπε ότι τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών θα γίνουν και αυτά ομοφυλόφιλα. Οπότε γι' αυτό δεν τους δίνει η Εκκλησία το χρήσμα εκεί με τη βάφτιση, γιατί αφού θα γίνουν ομοφυλόφιλα θα είναι απέναντι στην Εκκλησία κτλ. Κτλ. Όμως επειδή είμαστε εκπομπή που πρέπει να προειδοποιήσουμε και τα θέματα υγείας είναι πάνω απ' όλα, αφορούν τους πάντες, θα ακούσουμε και ένα λογίδριο για να πάρετε όλοι τα μέτρα σας. Αυτή η νομοθέτηση γίνεται για τη διαφήμιση μιας συμπεριφοράς, μιας παρεκκλήσεως από το γενετήσιο αίσθηκτο, τον οποίο για την Εκκλησία 5.000 τώρα χρόνια, από τις Παλαιάς Διαθήκες μέχρι και τα τώρα, στο κανονικό μας πλαίσιο, θεωρείται μια αμαρτία θανάσιμος, η οποία αποκόπτει τον άνθρωπο από τον Θεό. Ωρα, τι πάθαμε! Υπάρχει μορφολογία στο ανθρώπινο σώμα, οντολογία, που να στηρίζει αυτή τη συμπεριφορά. Δεν υπάρχει. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Μια παράχρηση των σωματικών οργάνων, πολύ επικίνδυνη. Μια παράχρηση των σωματικών οργάνων, πολύ επικίνδυνη, διότι δεν είναι τόσο απλό αυτό το οποίο είπατε. Εάν πτυκνολογήσετε στην Google ομοφυλοφιλία καρκίνος, θα σας βγάλει μελέτες που λέει φοβερά πράγματα. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις παράχρηση των σωματικών οργάνων χωρίς κόστος. Αυτά δεν έχουν αποδειχθεί όμως επιστημονικά, σεβασμιότατε, με συγχωρείτε, αυτά δεν έχουν αποδειχθεί. Με συγχωρείτε. Ξέρετε καλώς, δεν είναι τώρα ούτε η ώρα ούτε ο τρόπος να πούμε αυτά τα θέματα. Σεβόμεθα και το ακροατήριό μας και τους τηλεθεατές του Sky, αλλά αντιλαμβάνεστε το μικροβίωμα που υπάρχει στους χώρους αυτούς, όταν μπει στον οργανισμό, δημιουργεί προβλήματα. Καρκίνος. Πεθαίνουν όλοι οι ομοφυλόφιλοι. Το είπε εδώ ο Μητροπολίτης. Κάτι παραπάνω ξέρει. Δεν είναι γιατρός, αλλά όμως ξέρει γιατί είναι άνθρωπος του Θεού και γκουγκλάρει ομοφυλοφιλία και του βγάζει καρκίνος. Δεν του έχει βγάλει τίποτε άλλο. Του έχει βγάλει μόνο τις ασθένειες. Οπότε γι' αυτό το μεταδώσαμε, για να λάβουν τα μέτρα τους όσοι πρέπει, να ξέρουν από εδώ και πέρα. Όλα αυτά είναι ο δημόσιος λόγος στην Ελλάδα. Κάνει ζάπινγκ και πέφτει πάνω σε ένα ρασοφόρο να μιλάει για αυτά τα θέματα με αυτά τα επιχειρήματα. Τα οποία και ένα αβάφτιστο παιδί μπορεί να τα αντιμετωπίσει άνετα, αρκεί να έχει λίγο αυτοσεβασμό και λίγο να έχει περπατήσει μέσα στη ζωή να ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Βεβαίως μπορεί να φέρει και τόμους επιστημονικών βιβλίων, αλλά δεν έχει καμία αξία να αντικρούσει κανείς αυτά που λέει ο Μητροπολίτης. Από μόνα τους είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έλα ρε παιδάκι μου, τι γίνεται μέσα, χαμός, χάους. Πες μου, ναι. Αποστόλη. Έλα. Μέσο ρε Αποστόλη, σύντροφε. Λοιπόν, για τους καπιταλιστές επιγείς θα ήθελα να πω γαμώ την πίστη τους και γαμώ το μουχαμπέτι τους. Α, μη γαμάτε πολύ κι εσείς, μη γαμάτε. Γαμίστε λίγο πιο ήρεμα, δηλαδή πιο απ' έξω απ' έξω. Είπεσαι και αυτά τα παράσιτα της κοινωνίας, το μόνο που απομένουν από τους λαούς είναι να τους εκτελέσουν επί τόπου. Ναι, Αποστόλη. Ναι, ναι. Αποστόλη, ένα πράγμα ήθελα να πω. Τι? Για την τεκνοθεσία των γκέι και τα λοιπά που λένε αυτές τις μέρες. Επειδή και εγώ μεγαλώνω παιδιά μαζί με τη σύζυγό μου, δεν μπορώ να καταλάβω πώς άνθρωποι θεωρούν ότι είναι καλύτερο ένα παιδί να μεγαλώνει στο φρονοτροφείο. Δηλαδή να έχουν παιδιά, να βλέπουν τα παιδιά πόσο χρειάζονται αγάπη από ένα ζευγάρι και να θεωρούν ότι είναι καλύτερο να μεγαλώνει στο φρονοτροφείο. Καλά, νομίζει νοιάζονται για τα παιδιά κανονικά. Ναι, αλλά δεν μπορεί να έχουν παιδιά και να μην το βλέπουν αυτό. Μου κάνει φοβερή εντύπωση δηλαδή. Ένα δεύτερο που ήθελα να πω, αυτές οι φωνές που βάζετε με την τεχνητή νοημοσύνη με φρικάρουν λίγο, δεν ξέρω. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Δεν άκουσα, θα σχολιάσετε τι είναι η θέση του ΚΚΕ για το νομοσχέδιο. Αυτό ακούω την εκπομπή σήμερα. Μην ακούτε μόνο σήμερα, ακούστε και τις προηγούμενες μέρες που έχουμε ήδη σχολιάσει. Α, γιατί. Θέλετε κάθε μέρα για να είστε εντάξει. Υπάρχει κάποιο βίτσιο για κάθε μέρα. Ρε παιδί μου, ήθελα να ακούσω τη θέση ελληνοφρένεια. Ακούστε τι, ακούστε. Θέλετε να σας βρω ημερομηνία να σας πω πότε έγινε εκτενής αναφορά. Καλά, θα το βρω κι εγώ. Με πολύ συμπάθεια. Να σε καλά, να σε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσουμε. Να μου αφήσει δύο λογάκια να πω σχετικά με το γάμο των ομοφυλοφίλων και την θέση του ΚΚΕ. Δεν είμαι και να σου πω την εκφράσει καλύτερα. Νομίζω ότι την εκφράζουν καλύτερα τα 100 πλάς μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που συνεδριάσαμε και βγάλαμε μια τοποθέτηση 13 σελίδων πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εν κατακλείδη, επειδή πολλά λέγονται σχετικά με το ζήτημα αυτό και παίζεται παλιά σπέκουλα περί δικαιωμάτων, το ΚΚΕ καταψηφίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επί της αρχής. Δεν συμφωνεί. Ούτε όπως δεν συμφωνούσε με την πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν λύνουν τα ζητήματα αυτά της εμπορευματοποίησης και της τεκνοποίησης και την τεκνοθεσία των δημόσιων ζευγαριών. Δεν γίνεται. Καταργείται έτσι με αυτόν τον τρόπο κατά τον ΚΚΕ η κατάργηση του δικαιώματος στην μητρότητα και πατρότητα. Και στην ουσία ανοίγουν τον δρόμο ακριβώς αυτό στην πρόταση που και ο Κασελάκης έβαλε για το εμπόριο παιδιών μέσω τεκνοθεσίας, για προσφυγή σε παράνομες μεθόδους κτλ. Εγώ θέλω να πω κάτι. Αρχικά δεν ήμουν αρνητικός στην υιοθέτηση αυτής της θέσης. Αλλά έχω εξοπλισμό στο μυαλό μια εμπιστοσύνη σε ένα κόμμα μια ιστορία και μια επεξεργασία που την έχει στην πλάτη του εδώ και 105 χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν οι τοποθετήσεις του έχουν δικαιωθεί από την ιστορία. Γι' αυτό και δίνω ένα τράτο και μια εμπιστοσύνη σε αυτή την απόφαση και αυτή τη θέση που έχει ο ΚΚΕ και θεωρώ ότι η ιστορία θα δείξει ότι τελικά και αυτή η θέση ήταν σωστή. Όπως ήταν θέση και σωστή το 12, όταν αρνούνταν και άφησε τη μισή του εκλογική δύναμη να χαθεί στις εκλογές του 12 γιατί θέλαν τότε κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ και γιατί το κόμμα τότε αρνούνταν αυτή τη συνεργασία, όπως και τώρα βάζει το ζήτημα στην ουσία που δεν είναι θέμα δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων, είναι στην ουσία δικαιώματα των παιδιών πάνω στην μητρότητα και πατρότητα που πρέπει να την υπερασπιστεί με οποιοδήποτε τρόπο. Και φυσικά δεν νομίζω ότι μπαίνει κάποιο θέμα σε κάποιον να πει το αμφισβητή ότι ο ΚΚΕ είναι εκείνο που υπερασπιστεί τα δικαιώματα αυτών που επιλέγουν τον οποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό και βάζει ασπίδα προστασία να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα, ο τρόπο που ανοίγει το θέμα οξύνει τι φωνέ εκείνε των ανθρώπων που μιλούν για παιδική οικογένεια, μιλάνε για άθεου, για ανώμαλου και δεν ξέρω τι άλλο. Αν popular opinion για την εποχή, ωστόσο την ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον. Ωραία. Διαβάστε την λοιπόν, φίλοι, όσοι ακούτε. 13 σελίδες, το σημερινό ριζοσπάστη. 13 σελίδες. Ούτε μία, ούτε δύο. Ούτε ένα ναι, ούτε ένα όχι. Υπάρχει μια εμπεριστατωμένη τοποθέτηση του ΚΚΕ και πρέπει να την κοιτάξετε πριν καταδικάσετε ένα κόμμα για το τη θέση που παίρνει σε αυτό το ζήτημα. Αποστολή. Έλα. Παρεπιπτόντως, αρχιετροφέ, μπορείς να μου λύσεις μια απορία. Πες και του Καλαμούκη και να το συζητήσετε. Πώς γίνεται 5.000 κοπρόσκελα και παρατρεχάμενοι να κυβερνάνε 8-9 δισεκατομμύρια στον κόσμο. Μπορείς να μου το λύσεις αυτό και να μου απαντήσεις σοβαρά. Πώς γίνεται 5.000 κοπρόσκελα να τυρανάνε και να εκμεταλλεύονται 9 δισεκατομμύρια. Θα διαβάσω. Θα διαβάσω Μάρξ. Ελπίζω να βρω τη λύση. Ίσως λέγεται καπιταλισμός, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θα το διαβάσω. Νομίζω ότι λέγεται καπιταλισμός και αφού μου δεν ξέρω, μην το λέμε έτσι αυθαίρετα, να το κοιτάξουμε πρώτα. Θέλει ψάξιμο πώς ακριβώς λέγεται όλο αυτό, έτσι όπως το περιέγραψε ο τελευταίος ακροατής. Επειδή γίνεται λόγος για φιλανθρωπίες και η Εκκλησία, επειδή έχουμε σήμερα αρκετούς, δύο μάλλον Μητροπολίτες, αλλά σε 4-5 ηχητικά, να ακούσουμε ποια είναι η πραγματική φιλανθρωπία. Αυτό το κύριο συγκεκριμένα, επειδή κι άλλοι μου είπανε, μα είσαι με αυτό το Πολυχρονόπουλο σε μια φωτογραφία κτλ. Ίσως ήταν ένα event που έτυχε να είναι κι αυτός, να είναι δικό του event. Σίγουρα κάνω, χωρίς να το διαλαλώ, κάποια φιλανθρωπικά στη ζωή μου. Καταρχήν το ότι μένω στην Ελλάδα είναι φιλανθρωπία. Ο Λάκης Γαβαλάς έδωσε τον ορισμό της φιλανθρωπίας. Εγώ συμφωνώ με αυτόν τον ορισμό περισσότερο. Τον έχουμε εδώ κοντά μας, λέει αυτά που λέει, περιφέρεται, ντύνεται, βγαίνει σε εκπομπές. Όλο αυτό καλό το λες, μια άλλη νότα. Χαράζει δρόμους όπως ξέρουμε. Τώρα θα ακούσουμε μια σκληρά εργαζόμενη γυναίκα. Είναι επειδή επίσης γίνεται τις τελευταίες μέρες συζήτηση για τις γυναίκες, μητρότητες και όλα τα υπόλοιπα. Μια σκληρά εργαζόμενη είναι η Ιωάννα Τούνη. Επειδή πολλοί γελάνε και με τη δουλειά των influencer. Ναι. Που κακώς γελάνε. Τι να κάνουμε τώρα, είσαι influencer και από τη στιγμή που πληρώνεσαι, που κόβεις το τιμολόγιο, που φορολογείσαι, δεν κατάλαβα, δουλειά είναι. Φυσικά και είναι δουλειά. Και ναι, φυσικά πλέον είμαι full time influencer, όπως εσπέστο. Και δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Δηλαδή, πολλοί, ο κόσμος το έχει συχνά ότι. Α, και κάνει και ένα κλικ και ανεβάζει, ας πούμε, και κάτι έγινε. Γενικά, αυτό που. Δηλαδή, δεν έχω ποτέ off. Είμαι ακόμα και διακοπές και πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ να ανεβάζω συγκεκριμένα πράγματα, να μοιράζομαι με το κοινό μου. Δεν υπάρχει μια μέρα που θα ξυπνήσω και θα πω σήμερα είμαι χαλαρά. Υπάρχει κανόνας, δηλαδή ότι κάθε μέρα πρέπει να ανεβάσεις ένα βιντεάκι. Κάθε μέρα πρέπει να σε δούνε. Mm-hmm. Κάθε μέρα πρέπει να μάθουν για σένα. Υπάρχει αυτό, ε? Ναι, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνει σεβασμό σε αυτούς που σε ακολουθούν. Δηλαδή δεν γίνεται ξαφνικά να εξαφανίζεσαι επειδή περνάς καλά, γιατί και ο κόσμος θέλει να δει. Μα και αυτή τώρα πήγε Ντουμπάι, δεν ανεβάζει τίποτα. Πώς περνάει Ντουμπάι, πώς περνάει στο Μεξικό, τι κάνει στο Μεξικό. Δεν έχετε απορία. Τι κάνει στο Ντουμπάι Τούνι και δεν ανεβάζει. Δεν ανησυχήσατε για λίγο. Στο Μεξικό τι έκανε. Πώς πέρασε. Δεν θέλουμε όλοι. Υπάρχουν χιλιάδες. Τα λέει αυτά η Τούνι γιατί προφανώς έχει τους λόγους της. Όμως υπάρχουν χιλιάδες από κάτω που θέλουν όντως να μα. Δεν έχει άδικο. Να μάθουν τι έκανε η Τούνι ή κάθε Τούνι. Η κάθε influencer είναι επάγγελμα. Βαρέα, ανθυγιεινά όπως ακούσατε. Δεν κουράζεσαι καθόλου. Δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Ό,τι χειρότερο δηλαδή, πάτε και γίνατε υπάλληλοι σε σούπερ μάρκετ, θα μπορούσατε να γίνετε influencers και να, βέβαια, χειρότερη δουλειά, καλύτερα που γίνατε στο σούπερ μάρκετ, γιατί έχετε ένα συγκεκριμένο ωράριο, ξέρεις τι σου γίνεται. Ξέρεις και ποιο είναι και το φτηνό σούπερ μάρκετ, για να πας και να πεις στους φίλους σου, όπως είπε ο Βορύδης στην αρχή της εκπομπής. Σαν σήμερα, 1996, μια πολύ κομβική χρονιά, ξημέρωσε 31 Ιανουαρίου με ένα κομμάτι. Της Ελλάδας υπό αμφισβήτηση, ένα γκρίζο νησί που αυτό σήμαινε μια γκρίζα ζώνη, τα Ήμια, δύο βραχονησίδες για την ακρίβεια. Είχε προηγηθεί ένα βράδυ πολύ παράξενο, είχαμε να το ζήσουμε χρόνια και το ξημέρωμα αυτής της μέρας, 31ης, είχαμε τρεις νεκρούς αξιωματικούς και ένα ευχαριστώ στους Αμερικανούς. Η βραχονησίδα Ήμια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Παναγιώτης Λαγάκος, Έκτορας Γαλοξός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Όταν ρωτάει ο ίδιος ο Αμερικανός Ναύαρχος και τι θα πείτε στην κοινή σας γνώμη και απαντάει ο Θόδωρος Πάκαλος, θα πούμε ότι τη σημαία την πήρε ο αέρας. Ο κύριος Πάκαλος πίεζε εκείνο το βράδυ να πω ψέματα ότι την πήρε τη σημαία ο άνεμος στο κύμα για να λήξει υπόθεση. Φύσαγε πολύ εκείνη το βράδυ, είχε πολύ αέρα. Ο Ναύαρχος Λιμπέρης είναι εδώ ο τελευταίος. Ο πρώτος τελευταίος είναι ο Γιάννης Καψής. Έχει διατελέσει, είχε διατελέσει υπουργός εξωτερικών, υφυπουργός στις κυβερνήσεις Ανδρέα Παπανδρέου, δημοσιογράφος παλιός. Τα έχει γράψει και σε βιβλία. Είχε πολύ αέρα τότε και πήρε τη σημαία. Ο άνεμος, το κύμα. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι, ο Μαρκόνι. Λοιπόν, τα ολογράφημα που φέραν από το Ζένταρε Δίκολη για δώρο στη γη έχει μόνο παρελθόν, οπότε ταξίδι στο μέλλον. Χλωμό το βλέπω. Να σας πω όμως, τα ιατρικά. Ναι, αλλά μπορεί να γίνει, ξέρεις τι, μπορεί να γίνει ταξίδι στο κέντρο της γης. Ναι, να σου πω όμως, το βιβλιάριό μου, γιατί να μην με καλύφθηκε στο υγεία και σε όλα τα ιδιωτικά και εμένα και όλο τον κόσμο. Ένα αυτό, δεν είναι. Μεγαλοπιάστηκε, ήθελε και το υγεία. Τα όπλα γιατί φώναζα και η Χροπή και ο Αρτέμις να τα κάνουμε όλα made in Greece. Χρειαζόμαστε όπλα πάντοτε. Και όχι μόνο όπλα και τρακτέρ Μαλκότσι. Μαλκότσι! Θα πάρουμε τρακτέρ Μαλκότσι. Μαλκότσι, εγώ δεν οδηγώ. Ναι, να σου πω και ένα άλλο τώρα που στην Καπέλα Σιξτίνα. Όπα! Η Καπέλα Σιξτίνα ξέρει ότι ήταν νημού, έτσι. Νημού. Καπέλα Σιξτίνα. Τον Αδάμ και τον την Εύα, εκεί πάνω στην τέτοια μου ανέβα. Τα ξέρω αυτά. Αυτά είναι παλιά, αγαπητέ. Παλιά. Τα έχει πει ο Μικελάντζελο από τότε. είπε αυτός από τη Σάμο 4.000 κόσμο μόνο σε ένα κάμπινγκ. Ναι. Πόσα κάμπινγκ έχει εκεί το νησί? Δεν εννοούσε κάμπινγκ όπως το έχετε στο μυαλό σας, παρεόμαλα, περδάτος και τζιβάνες. Κάμπ μεταναστών εννοεί. Α, ωραία. Έχει 4.000 κόσμο δηλαδή και δεν έχουν νερό. Εμείς εδώ που είμαστε 3.000 κόσμο σε όλη την επαρχία εδώ της Σάρτας, δεν έχουμε και εμείς νερό. Ωραία, παιδιά, αφού δεν έχετε και εσείς, να μην έχουν ταυτεί. Όλα καλά, το λύσαμε. Ναι. Δηλαδή τι παραπονιέται και ο άνθρωπος. Εδώ δεν έχουμε εμείς. Σωστό. 4.000 κόσμο. Όχι, όχι. Εσείς είστε λιγότεροι, δικαιούσες θα να έχετε. Σωστό. Ναι. Για βάλετε όποιες πόσες πολιτείες υπάρχουν στην Ελλάδα από 4.000 κόσμο. Τώρα βάζω, βάζω. Τώρα βάζω. Είναι 46, άρα έχουμε αρκετό κόσμο. Εντάξει. Όλα καλά. Δώστε κανένα τοστάκι, αφήστε το νερό, κανένα τόσο. Τέσσερα τόσο θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτες να τις πετάξεις μισές. Τέσσερα τόσο του Γιώργου χορταίνει η οικογένεια όλη. Η Εκκλησία θα περιμένει αυτά τα παιδιά να μεγαλώσουν, να καταλάβουν λίγο τη ζωή και όταν θέλουν να βαπτιστούν, θα βαπτιστούν. Τι κρυβόταν πριν από χρόνια, μαλάκα, Μαρκαντώνη και μετά Λουκά, να σου πω τι κρυβόταν πριν από χρόνια όταν είπε αυτός ο Καραγκιόζης, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, δεν με ρωτήσανε όταν με βαπτίσανε, γιατί το έχεις πει στην εκπομπή και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ποιους σκόπους εξυπηρετείς, μωρή κουφάλα, ε? Από πόσα χρόνια είσαι μπροστά? Πολλά, δεν το θυμάμαι, αλλά πολλά. Δεν μπορείς να το βρεις? Πού να το βρω, καλέ, πας καλά, βρες το, εσύ και στείλ το. Πού να το βρω, ρε μαλάκα, εγώ το έχεις πει πριν από χρόνια. Δεν με ρωτήσανε, εγώ βέβαια σου είπα, σε βαφτίσανε γιατί είσαι μαλάκας, γι' αυτό, για να γίνεις άνθρωπος. Και έγινα. Δες τα αποτελέσματα. Εσύ, ποιος αδύναμος κρίκος, ρε? Αδύναμος κρίκος είναι η Ελλάδα. Βοηθάμε Ουκρανούς, βοηθάμε όλο τον πλανήτη, βοηθάμε. Βοηθάμε τώρα με τα πάντα, ε? Βέβαια. Με αποτέλεσμα, τι? Τυρί. Για πες μου τώρα. Α. Και για πες μου τώρα, ρε Απόστολε. Όλοι αυτοί, ναι, τα ιδιωτικά παιδιά θα σπουδάσουν. Ποια? Τα παιδιά τους. Των δημοσιογράφων, των πολιτικών, αυτοί. 100.000 ευρώ. Να πηγαίνω εγώ μετά σε ένα γιατρό που έχει βγει από αυτά και να μου λέει να πούμε τίποτα. Χέστα, Απόστολε. Χέστα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω και κάτι άλλο, ρε φίλε. Έγινε ιστορία με τον παπά Αντώνη, ας πούμε, τα λεφτά που έτρωγε εκεί στην Κιβωτό και τα λοιπά. Δεν ξέρω, θα αποδειχθεί στο δικαστήριο, στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Έτσι. Γίνεται τώρα αυτό με τον άλλον άνθρωπο και την κοινωνική κουζίνα. Το μόνο που αποδεικνύουν, καταρχήν, και μόνο που λέμε ότι θα υπάρχει αυτή η κοινωνική κουζίνα για να τρώνε άστεγοι, έπρεπε να ντρεπόμαστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να το βγάλουμε στην άκρη αυτό. Συζητάμε ότι έχουμε παραχωρήσει οποιοδήποτε κοινωνικό κράτος σε κάτι ιδιώτες και στην καλή θέληση. Όσο υπάρχει και αν υπάρχει, και δεν τρεπόμαστε καθόλου. Καλέ, πού ζεις? Μωρέ, αυτό το εγώ το ξέρω που ζω. Είναι ένα μπουρδέλο και μισό. Είναι να αρχίσεις να βρίζεις και να μην σταματάς. Μη με σκάς. Γαμώ τα σπίτια τους.